NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Kachovka-dam in de Oekraïnse regio Gerson stort steeds verder in. Volgens een Russische functionaris is de waterstroom onbeheersbaar, meldt het Russische persbureau TASS. De dam werd vannacht verwoest en dat leidt tot overstromingen en evacuaties. Man uit Herugowaard moet 8 dagen de cel in voor geweldpleging tijdens de wedstrijd van AZ tegen West Ham United. Ook krijgt hij 150 uur werkstraf opgelegd. De man is de eerste van 7 verdachten die vandaag hun straf te horen krijgen voor de ongeregeldheden vorige maand. Staatssecretaris Heijnen legt de NS de maximale boete op van 1,5 miljoen euro... voor het leveren van een slechte prestatie. Reden voor die boete is dat de NS vorig jaar de dienstverlening afschaalde, terwijl dat van het kabinet niet had gemogen. En Astrud Gilberto is overleden, de Braziliaanse zangeres die bekend werd met het nummer The Girl from Ipanema, dat ze in de jaren 60 opnam met saxofonist Stan Getz. Astrud Gilberto was 83 jaar. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file te melden. Het is de A7, Den Oever richting Heerenveen. De afsluitdijk daar bij Coenwerderzand stond een kapotte auto. De weg is weer vrij. Nog wel 25 minuten langzaam rijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het waterpeil in het zuiden van Oekraïne zou rond dit moment zijn kritieke punt bereiken na de verwoesting van de Kachovka-dam. Volgens Oekraïne het werk van de Russen. Op dit moment is president Zelensky bijeen met zijn veiligheidsraad. Kiev spreekt van een ecocide en maakt zich zorgen over de grootste kerncentrale van Europa, die in Zaporizhia. Hoewel internationale deskundigen nog geen alarm slaan over die centrale. De vernietiging van de dam komt op het moment dat Oekraïne zou zijn begonnen aan zijn langverwachte voorjaarsoffensief, hun D-Day, op de dag dat wij onze D-Day herdenken. 6 juni 1944, het is vandaag 6 juni. Ik praat vanochtend met luitenant-kolonel Jos Kuipers, die sinds een paar dagen een spiksplinternieuwe anti-drone-eenheid tot zijn beschikking heeft en wiens manschappen de afgelopen tijd Oekraïnse militairen opleiden op het Patriot-systeem, van belang bij de luchtverdediging en dus ook bij dat voorjaarsoffensief. En met Marten Kruijf, voormalig commandant landstrijdkrachten. Mart, goedemorgen. Goedemorgen. Over die dam komen we zo meteen nog te spreken. Eerst even dat D-Day-moment. Is het vandaag D-Day in Oekraïne? Ja, wel. Want dit is natuurlijk best wel groots wat hier gebeurt. Hè? Zowel qua impact, civiel vooral, oorlogsmisdaad waarschijnlijk, als militair impact. En dat 79 jaar na de landingen op de stranden van Normandië. Dat kan bijna geen toeval zijn. Nee, is het toeval? Of werken militairen zo met symboliek dat ze daar in Kiev hebben gedacht, D-Day was het begin van de overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, laten we die dag kiezen? Nou, dat is wel vergezocht. Dat is wel vergezocht. Maar 6 juni is wel een data voor militairen die een hele belangrijke rol speelt. Ja. Symboliek daarvan. Ja, toch. Ja. Dus helemaal los van elkaar staat het misschien niet. Het zou best kunnen. Ja. Zou best kunnen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst even naar die dam. Aan alle kanten regent het nu veroordelingen, ook van de secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, Rusland laat ze zijn vrede gezicht zien. Hoe zeker is het nu dat de Russen hierachter zitten? Ja, zeker is het niet tot we echt bewijzen, maar er zijn wel 2 dingen die daarop wijzen. Het eerste is de vernietiging zelf. Ik heb ze even nagevraagd bij de genisten van de landmacht hoe je dit doet. Dan praat je echt over een operatie die je moet voorbereiden. Die doe je niet zomaar. Die moet je voorbereiden. Hier heb je echt heel veel springstof voor nodig. Dat breng je vooral aan de kant van waar de waterdruk staat. Want als je daar een gat slaat, is die dam ook gelijk weg. Ja. Maar dan praat je wel over niet honderden, maar soms duizenden kilo's aan explosieven die je daarvoor nodig hebt. Dus dat is geen verdwaalde granaat uit Oekraïne die deze dam even stuk maakt. Nee, dus het narratief van de Russen dat ze een paar raketwerpers hebben gezien, dat verhaal kunnen we naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ja, erg dus, onwaarschijnlijk. Juist, en de Russen hadden die dam natuurlijk onder controle. Zelensky waarschuwde daar al vanaf oktober voor. En het waterpeil steeg de afgelopen tijd sinds april. Zeker, ja. En we weten dat beneden strooms, naar oosten van Gerson, dat gebied is heel belangrijk. Dat ligt ook laag, maar dat kun je wel gebruiken als springplank. Wij noemen het dan bruggenhoofd. Naar de Krim, als je naar het zuiden gaat. Of naar het oosten, naar Melitopol. Belangrijk knooppunt, wat eigenlijk midden in de AVO-lijn ligt vanuit Rusland naar de Krim. En wat wij denken, een van de mogelijke doelen voor het offensief. Juist. Keerzijde is wel dat de Krim nu is afgesloten van zoet water. Ja, maar als je zo'n actie voorbereidt, dan zul je dat waarschijnlijk ook wel hebben voorbereid. Dat je even wat minder zoet water hebt op de Krim. Dat is dan een prijs die je ervoor betaalt. En in strategisch opzicht, zo'n dam kan je maar één keer opblazen. Dus ja. Dat dreigement heb je dan nu uitgevoerd en kun je niet opnieuw inzetten. Nee, en als het waterpeil gaat zakken over enkele dagen en weken, dan weten we ook niet wat daarvan de effecten zijn op de operatie. Het is meer een korte termijn effect dan een lange termijn effect. En als mensen denken, wij hebben ook wel eens onze linies doorgestoken in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Zou dat toch een optie zijn dat Oekraïne toch zelf zou hebben gedaan? Ja, dat zou kunnen, maar ik zie daar militair gewoon geen voordeel van. Dus het lijkt me erg onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Gaan we naar Limburg. Daar zit Jos Kuipers, luitenant-kolonel. Goedemorgen, meneer Kuipers. Goedemorgen. U hebt ook ervaring met het bestrijden van water, namelijk in Limburg. Het is niet vergelijkbaar met wat zich daar nu in het zuiden van Oekraïne gebeurt. Maar vanuit militair oogpunt, wat gebeurt daar nu bij het indammen van dat water? Hoe bedoelt u precies? Nou ja, u bent toen toch ingezet ook om de wateroverlast in Limburg tegen te gaan. Ja, wij zijn samen met andere eenheden ingezet om die wateroverlast te bestrijden. Dat ging volgens mij gewoon met het gebruiken van zandzakken en dat soort zaken. Ja. Maar dat hebben met mij heel veel eenheden toen gedaan. Ja, gebeurt dat nu ook daar? Worden de eenheden van Oekraïne ook ingezet om dat water binnen de perken te houden? Of zijn ze echt bezig met andere dingen, denkt u? Dat weet ik niet. Ik zou denken dat daar misschien andere eenheden of andere mensen voor gebruikt. En dat je die militairen gebruikt waarvoor ze primair bedoeld zijn. Juist. Overigens laat het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat tot 11 uur vanochtend, dus tot een half uur geleden, meer dan 885 inwoners van de regio Gerson zijn geëvacueerd. Dat is die havenstad waarvan wordt vermoed dat die toch ook wel deels onder water zal komen te staan. Laten we eens even kijken naar de militaire impact van van die verwoesting van die dam. Want er staat nu een gebied zo groot als België straks onder water. Daar kan je dus niet meer doorheen. Nee, daar kun je voorlopig niet meer doorheen. Het is ook vaker gebeurd. In de Tweede Wereldoorlog, 1941, hebben de Russen de dam bij Zaporizhia verder naar het noorden opgeblazen. Waar tegenwoordig die kerncentrale staat? Ja, waar die kerncentrale staan. Tegen de opmars van de Duitsers. Daar zijn ook naar schatting zeker 100.000 burgers omgekomen bij dat opblazen. Dus het gebruik van dammen om die op te blazen voor militaire doelen, dat gebeurt wel vaker. Mm. Dus wat dat betreft zit het wel in de historie van de Russen. Nogmaals, je kunt niet zeggen dat ze het nu hebben gedaan. Maar het voordeel van de Russen is eigenlijk tweeledig. Dat ze die oostoever van de Dnipro of Dnepr eigenlijk ontzeggen aan het Oekraïense leger om te gebruiken als start, als uitgangspunt voor operaties. Mm. En je verdedigingslinie wordt korter. Hè? Dus in plaats van 700 kilometer moet je 650 kilometer moet je verdedigen. Dus je kunt je troepen die je daar vrijmaakt, kun je elders inzetten. Nou heb ik van jou de afgelopen jaren één ding geleerd. Een oorlog win je vooral dat je als je aanvoerlijnen goed zijn. Ja. De Oekraïne wil natuurlijk dat oosten van het land weer heroveren. De Russen willen dat behouden, maar willen vooral ook de Krim niet kwijt. Dat die aanvoerlijnen lopen door dat deel dat nu onder water staat, of niet? Ja, dus wij denken voor een groot deel dat via Melitopol, dat ligt dan iets verder naar het oosten, dan ga je eigenlijk via het gebied wat nu onder water staat naar de Krim. Als je dat even niet kunt gebruiken tijdelijk, dan is je enige weg die je kunt gebruiken is de brug van de Krim zelf, oost van de Krim, naar Rusland toe. Dus dat is wel een risico dat je even neemt. Want je aanvoer naar de Krim wordt minder. Ik neem aan dat er ook de inschatting ligt, ten onder ligt, dat je denkt dat de Krim voorlopig niet wordt aangevallen door Oekraïne. En dat komt door twee redenen. Het is bijna militair niet te doen. Je moet over een hele smalle landtong. En de Krim heeft ook een politiek andere betekenis dan de Donbass. Als je de Krim gaat aanvallen, dan gaat Poetin gelijk weer rammelen met mogelijk inzet van kernwapens. Juist. Dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. Dus ze richten zich op het oosten. En dan zijn er twee mogelijkheden. Die stad die jij net noemde in het zuiden, maar ook iets noordelijker. Ja. Waar richt zich dat offensief dan met name tegen nu, denk je? Nou, als je naar Luhansk gaat in het noorden, dat is eigenlijk voor offensief optreden, is dat vrij gunstig terrein. Denk een beetje aan vlak terrein. Noord-Frankrijk. Golvend, weinig grote rivieren, weinig grote steden. Daar kun je dus, als je bent doorbroken, heel veel tempo maken, zoals wij dat noemen. Ja. In het zuiden is het terrein veel moeilijker. En het komt om al de rivieren water af naar zee. Dus die snijden diep in het land. Ja. Met veel riviertjes, bruggetjes. Offensief optreden is daar moeilijker. Maar militair gezien zou Melitopol meer zin hebben dan Luhansk. Omdat precies daar die aanvoerlijn vanuit Rusland naar de Krim lopen. En eigenlijk heb je dan ook een tweede zeehaven weer in handen bij de zee van Azov. Dus dat zou logisch zijn. Ja, en in hoeverre is daar dan nu zand in de machine gegooid door het opblazen van die dam? Ja, Ik denk dat dat wel zou meevallen, want in principe hou je met dit soort dingen in je militaire planning rekening. Als je zo offensief plant, de Russen hebben er al mee gedreigd een aantal maanden terug. Ja. Het zou mij verbazen als het Oekraïnse leger geen contingency, noemen we dat, zeg maar, een vervolgplanning hebben gemaakt van plan wat B. Doen we, plan B, als die dam wordt opgeblazen. En ik denk dat ze dat niet gaan uitvoeren. Juist. En met andere woorden, als de Russen die dam zouden hebben opgeblazen om de Oekraïners te dwingen om de aanval in het noorden te plaatsen, namelijk Luhansk. Bij Luhansk. Dan is dat geen gegeven. Nee, dan is dat geen gegeven. Juist. En dat, heb je dat in je planning meegenomen? Ik begrijp van jou ook dat je de oorlog eigenlijk alleen maar in dit stadium wint, ook met luchtoverwicht. Althans, als je aan Russische zijde staat. En, en dat dat van doorslaggevend belang wordt. Nou ja, niet dat je hem wint met luchtoverwicht, maar de grote kwetsbaarheid voor Oekraïne is als je moet concentreren op een plek om door die Russische linies te gaan breken. Ja. Dan ben je erg kwetsbaar voor de Russische luchtmacht. Ja. En die hebben we eigenlijk nog niet ingezet in zijn geheel. Nee, 400 vliegtuigen hebben die nog achter de hand. Dus je zult iets moeten doen aan de luchtverdediging op de grond om te zorgen dat je die commandant op de grond vrijheid van handelen geeft om zijn ding te kunnen doen. En dat brengt ons dan bij de Patriots. En dat brengt ons dan ook weer in Limburg. Want, meneer Kuipers, u hebt die Oekraïnse militairen de afgelopen periode opgeleid op die Patriots. Dat klopt. Hoeveel hebt u erop geleid eigenlijk? Nou, dat doet er verder niet toe. We hebben in ieder geval een aantal bedieningen opgeleid. Zowel voor lanceerders als voor vuurleiding. Dus? U kunt er geen uitleg maar dat, ik weet niet of dat aantal precies ter zake doet. Nee. Nou ja, de basale vraag is natuurlijk, zijn ze goed opgeleid en zijn ze in staat om ook afdoende van dat systeem gebruik te maken? Ja, dat denken wij wel. Deze mensen hadden al achtergrond in luchtverdediging. En wij hebben echt alles eraan gedaan, onze mensen, om alles te kunnen bijbrengen wat wij hun bij mogen en kunnen brengen. Nou zijn die Patriot-systemen niet bepaalde systemen die je aan de frontlinie neerzet, begrijp ik altijd, want kwetsbaar ook vanuit de lucht. Die staan meer achter de frontlinies, toch, of niet? Ik zie u fronsen. Nou, je kunt ze wel degelijk aan het front inzetten. Het is maar net waar we vinden dat ze het meeste effect kunnen bereiken. Maar omdat ze zo'n lange dracht hebben en daarmee ook veel terrein kunnen beschermen, is het ook handig om dat bijvoorbeeld bij steden of bij belangrijke infra te doen. Waar staan ze? Ja, dat weet ik niet. Dat is aan de Oekraïners natuurlijk. Ja. Weet u het echt niet? Nou, ik lees wat in de journaal, net zoals u, zeg maar. Ja. In hoeverre is het feit dat ze nu over die Patriots kunnen beschikken en ook over de aantallen, want het zijn er niet heel veel. Er zijn niet heel veel landen die dat systeem hebben. Wij hebben ze, Verenigde Staten hebben ze, Israël heeft ze. In hoeverre is dat een afdoende verdediging in deze fase van de oorlog? Ja, kijk, je wil altijd meer en nog meer spullen hebben. Het is in ieder geval een formidabele capaciteit die een gedeelte van de infrastructuur die je moet beschermen prima kan beschermen tegen een best wel een uiteenlopende range aan dreigingen. Juist, met andere woorden, het is een extra paraplu. Ja, en een hele goeie. Terug naar Marten Kruijf. Als we gaan kijken naar de strategie op de grond. De Russen claimen dat ze in het noorden, juist in die regio Luhansk, waar wij het over hadden, terug hebben geslagen. Daar ook flink hebben huisgehouden onder manschappen en materieel aan Oekraïnse zijde. Waarbij er zelfs volgens Russisch narratief 7 Leopard-tanks brandend in het gras staan. Om het maar even zo te zeggen. Panzervoertuigen zijn kapotgeschoten. In hoeverre zijn die berichten geloofwaardig? Ja. Punt 1 moeten we weten, nu echt midden in een propagandaoorlog zitten. Rond dat offensief, hè? Het bekende filmpje met het pst aan de Oekraïnse kant. Wij zeggen niks. Vinger voor de lippen. Precies. Narratief van de Russen dat ze 2 tankbataljons en 6 panzerinfanteriebataljons hebben afgeslagen. Ik probeer even uit te zoomen. En dan zie ik dat waar je voor een week geleden nog echt de gevechten zag in de diepte van het front, hè, dus ver achter de loopgave, proberen om de Russen en Oekraïne wederzijds hun bewegingen moeilijk te maken, commandocentrales aan te vallen, zie je nu steeds meer de gevechten aan het front zelf komen. Bij Bakhmut, bij Luhansk, bij Svatovs. En dat zijn wel indicaties dat er echt iets aan de gang is. Je zit nu in de volgende fase van het offensief, namelijk dat je die gevechten op en rond de loopgave zitten. En de komende dagen, is mijn verwachting, zien we meer van dit soort gevechten. Het duurt nog even voordat we weten waar die echte hoofdstoot komt. Ja. He, want je probeert jouw tegenstander zo lang mogelijk in het ongewis te houden waar je dat gaat doen. Ja. Niet alleen om hem te verrassen in de loopgraaf, maar ook om de reserve van de Russen die ze gaan inzetten tegen zo'n doorbraak steeds in onzekerheid te houden van waar gaat die doorbraak komen. Juist. En dan heb je volgens de strategie inbraak, doorbraak, uitbraak. Heel goed. Inbraak achter de linies, die commandocentra voorraden treffen. Doorbraak aan het front. en dan, of inbraak en dan doorbraak het verbreden, nou, toch? In de inbraak is eigenlijk dat je de eerste linies doorkomt. Maar ja, dan weet je, als ik dat doe, moet ik mijn eenheden vaak gaan aflossen. Hè? Ja. Want die verliezen zijn groot en het gebruik aan munitie is groot. Ja. Dus dan moet je een nieuwe eenheid naar voren brengen. Dat klinkt makkelijk, is het niet. Ja. En dan ben je te doorbreken, door al die loopgraaflinies te doorbreken. Ja. En pas dan krijg je de ruimte om de logistieke installatie van je tegenstander aan te vallen. En de commandopost. En dat noemen we dan de uitbraak. Juist. En dan komt het ook over natuurlijk op het westers materieel aan dat ze hebben gekregen. Honderden tanks, nog meer panzervoertuigen, panzerhauwitzers. Ja. Italianen hebben ze geleverd, maar die dingen die rammelden aan alle kanten. Die deden het geloof ik niet helemaal goed. Jij begint erbij te lachen. Ik denk dat ze dat in Kiev wat minder doen, maar het was toch zo of niet? Ja, nou, dat weet ik niet, joh. Nou, jawel, natuurlijk weet u dat. In elk geval, de vraag is, hebben de Oekraïners dan op dit moment voldoende materieel en manschappen om ook te kunnen doorbreken? Nou kijk, het dilemma wat ze hadden is, elke dag dat je wacht, worden de Russen sterker in de verdediging. Ja. Maar je moet net zo lang wachten totdat je voldoende middelen gereed hebt staan om zo'n aanval te kunnen doen. En dat zijn niet alleen tanks en panzervoertuigen en mensen, maar vooral ook je logistiek en vooral bommen en granaten, zeg maar. Je moet de munitie hebben, dat je niet na 2-3 weken kunt zeggen, we moeten even stoppen, wachten tot we weer een aanvulling hebben. Ja. Je moet het aan boord hebben in de buurt van de frontlinie. En pas dan kun je zo'n aanval gaan uitvoeren. Vandaar dat we altijd hebben gezegd, mei, juni. Ja. En je ziet nu langzamerhand ook dat offensief wel zich gaan ontplooien. Deze oorlog is ook de drone-oorlog. Dagelijks wordt Kiev bestookt met drones. En die heb je in verschillende maten, vormen en gewicht. En dus ook in het wapentuig dat ze mee kunnen nemen. En nou heeft Nederland sinds een paar dagen een speciale anti-drone-eenheid. En dat brengt mij weer terug bij de kolonel in Limburg. Want u geeft leiding aan die eenheid. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden wat voor een eenheid dat nou precies is. Wat voor wapens jullie hebben en hoe jullie die drones uit de lucht kunnen halen. Ja, deze eenheid, moet ik overigens zeggen, is het startpunt, markeert het startpunt van de uitbreiding, intensivering in de luchtverdediging, grondgebonden luchtverdediging in Nederland. En daarvan is dit het eerste tastbare bewijs. In die eenheid zit dus inderdaad een stukje counter-drone. De helft daarvan doet counter-drone. En daar zijn we overigens net mee begonnen. Dat doen we op dit moment al met onze spulletjes in Nederland. En we moeten echt nog doorgroeien om dat ook te kunnen in een echte oorlogssituatie, zoals u net schetst in Oekraïne bijvoorbeeld. En dan praten we over een dreiging van kleinere drones. Grotere drones, neem een vliegtuig zonder piloot, kunnen we ook prima met andere luchtverdediging uitschakelen. Ja, dus bijvoorbeeld wij hebben die Reapers. Dat zijn die grote drones waar we nu ook bommen en granaten onder kunnen hangen. Maar dat is voor mij gewoon een luchtdoel waar geen piloot in zit. Niemand tekort willen doen, maar daar heb ik geen specifieke eenheid voor nodig. Nee, want dat kan met andere middelen. Ja. Maar die kleinere drones, welke grootte hebben we het dan eigenlijk? De klassificatie doen we in kilo's. En dan praten we kleiner dan of lichter dan 150 kilo's. Tot minis aan toe. Dat is wat we eigenlijk willen dat we uit kunnen schakelen. Tot aan de huistuin- en keukendrone dus eigenlijk? Absoluut, absoluut. Ja. Maar hoe hou je die uit de lucht dan? Nou, daarvoor hebben we dus een systeem nodig die allereerst die spullen ook kunnen zien. Want het vraagt net weer iets anders van je radars. Hè. Wat is nou een vogel? Is nou een drone? En hoe weet ik dat nou? Daar heb je net weer iets anders voor nodig. En dan kom je aan een palet van middelen om het uit te kunnen schakelen. Dat kan natuurlijk altijd met een kanon of een raket. Maar je kunt ook storen. We hebben ook een sensor die kan aangeven van waar komt de persoon die dat bedient? Waar staat die nou? Zodat we die kunnen aangrijpen. En wat verder in de tijd, maar dat hebben we nu niet, moet je ook denken aan oplossingen als laser en dat soort zaken. Dus het wordt eigenlijk een toolbox van middelen waar we naartoe willen groeien. Juist, met het oog op een mogelijke drone-aanval ook op ons eigen grondgebied. Of op het NAVO-grondgebied natuurlijk. Zeker. Ja, maar dan moet je dus wel weten wat voor drones het zijn. En dan moet je ook wel met de drones kunnen oefenen die op dit moment worden ingezet. Hebt u de modernste drones om daar oefeningen mee te gaan doen? Nou, je hoeft natuurlijk niet precies die drones te hebben die worden ingezet. Maar je kunt ook met commerciële. We hebben militaire drones, maar ook met commerciële drones kun je best wel prima oefenen om te kijken hoe dat nou precies gebeurt. En we kijken toch ook voor belangstelling wat er in de Oekraïne gebeurt, wat daar wordt ingezet. En trouwens ook op andere plekken in de wereld. Want wat daar gebeurt, kan uiteindelijk ook een keer hier gebeuren. Dat is natuurlijk onze mindset. Hebt u alle handen vrij om te kopen wat u nodig hebt? Ik denk op dit moment dat wij prima bediend worden. Ja? Dus u hebt geen klagen? Nee, nogmaals, dit is het startschot van het begin van de uitbreiding van luchtverdediging. Ja. Dit was de eerste eenheid, daar komt nog veel meer aan. Er komt ook nog meer Patriot-capaciteit. Dus in die zin, ik heb wel eens anders meegemaakt. Ja, nou sterker nog, u werkt al een behoorlijke tijd bij Defensie. Volgens mij hebt u alleen maar de afbraak van eenheden meegemaakt en niet de opbouw. Nou, dit is zo speciaal. Het is voor het eerst in mijn 35-jarige loopbaan dat ik een eenheid heb opgericht. Dat heb ik dan nooit gedaan, dus dat was best wel heel bijzonder, ja. Ja, ja. Wanneer is die eenheid helemaal up and running, om het zo te zeggen, dat we ook echt de serieuze drone aanvallen van buiten? En dan heb ik het dus ook van, als we die eenheden kunnen inzetten op het NAVO-grondgebied, maar kunnen weerstaan? Nou, in Nederland doen we dat al. Overigens doen we dat onder civiele leiding. Hè. We hebben hier geen autoriteit als zodanig. En we zijn nu bezig met de verwerving van spullen die ik verwacht dat wij ergens, begin halverwege volgend jaar, hebben, waarbij we ook drones effectief kunnen counteren. En van daaruit blijven we kijken hoe die dreiging zich ontwikkelt. Want het gaat super, super dynamisch en super snel, die ontwikkeling. En wij zullen dan ook nieuwe spullen moeten blijven bijkopen in die toolbox, noem ik het maar even, om steeds bij de tijd te blijven. Ja, en wanneer bent u dan helemaal, wanneer is de gereedschapkist vol dan, om het zo te zeggen? Ik denk nooit, in alle eerlijkheid. Hè? Nee. Maar ik denk dat wij vanaf volgend jaar al wel alle hele interessante dingen kunnen doen. Juist. En hoe groot is de kans dat we eigenlijk het slachtoffer worden hier van een droneaanval? Ja, ik ben geen voorspeller. Dat vind ik ook heel lastig. Maar ik denk dat het heel verstandig is. Als je ziet in de wereld, hè, en dan praat ik echt wereldwijd, ook voor gevangenissen, ook voor andere spullen. Als die dreiging daar mogelijk is, dan kan die ook een keer hier gebeuren. En dan is het wel zo verstandig dat je een capaciteit hebt en mensen en spullen die daar verstand van hebben om daar iets tegen te doen. In hoeverre leren wij van Oekraïne op dit moment? Veel. Wij zien natuurlijk, daar vindt gewoon een interactief gevecht plaats, wat je er ook van vindt. En daar wordt op het scherpst van de snede gevochten. En er worden allemaal nieuwe dingen gebruikt en geëxperimenteerd en ingezet. Nou, daar kijken wij natuurlijk ook mee wat dat voor ons betekent. Ja. Is het ook denkbaar overigens dat wij de spullen die wij nu voor die eenheid gaan kopen ook weer gaan geven aan Oekraïne? Ja, dat is een politiek besluit. Kijk, als wij zeggen van wij zijn tevreden en die spullen werken, et cetera. Ja. Dan is het niet aan mij, maar dan is het natuurlijk een politiek beslissing of die dan vervolgens geleverd worden aan Oekraïne. Nog even over die Patriots. Zit de training er nu op of blijft u gaandeweg deze oorlog extra Oekraïnse militairen trainen op dat systeem? Kijk, voor nu zit de training erop. Die mensen zijn nu in Oekraïne. Ja. En of er nog meer dingen komen, dat weet ik niet. Nee, wachten we dus af. Terug naar Marten Kruijf. De Russen zeggen op dit moment dat de dam verder instort. Dat de vloed onbeheersbaar is. En volgens plaatselijke Russische functionarissen is de situatie dus onbeheersbaar geworden. Ja. Zeggen ze tegen het Russische persbureau TASS. Ja. Hoe nu verder daar? Ja, veiligheid voor de burgers staat natuurlijk voorop. Dat moet je eerst doen. Dus evacueren van mensen in het stroomgebied van die vloedgolf. 80 dorpen en steden. Ja, ook Russische dorpen en steden trouwens. Tenminste onder Russisch beheer. Ja. Daarna moet je kijken, als het water eenmaal weg is, wat de consequenties zijn. Niet alleen voor de burgers, maar ook in militair opzicht. Want er komt een werkende tijd dat het water zakt. En dat je moet kijken, kunnen we dit terrein weer gebruiken als uitgangspunt voor militaire operaties voor beide zijden. Dus het is een tijdelijke maatregel die militair tijdelijk voordeel oplevert, maar niet permanent. Is het vanuit militair oogpunt, als we ervan uitgaan dat de Russen dit inderdaad hebben gedaan, en Zelensky zegt zojuist dat de Russen die waterkrachtcentrale van binnenuit hebben opgeblazen. Nou, dat is in lijn met wat je net zei. Mm-hmm. Namelijk dat je heel veel explosieven nodig hebt. Ja, dat is ook logisch, want de kamer waar je de kamer hebt, de machinekamer, daar is de wand meestal wat dunner. Dus het is logisch om het daar te doen. Om het daar te doen. Volgens de specialisten. Goed op de hoogte. Maar goed, dan is toch de vraag. Zal dit dan in retrospectief een blunder blijken te zijn geweest van de Russen, of een militair effectief middel? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want ik denk niet dat het offensief wordt beslist in dat stuk land wat nu wordt ondergelopen aan die oostzijde van de Dnieper. De beslissing gaat vallen of bij Luhansk, of bij Melitopol, of bij allebei. Mm. En ik neem aan dat de Oekraïne daar rekening mee hebben gehouden. Maar de beslissing of het succesvol offensief van de komende lente, of dat succes te hebben of niet, die gaat niet vallen. Of wordt wel beïnvloed, maar gaat niet afhangen 100% van wat er nu gebeurt met die waterkrachtcentrale. Nee. Overigens zegt het Oekraïense leger nu dat de Russen hen op deze manier willen tegenhouden. Ja, dus dat komt wel overeen met onze met de analyse, ja. Dan is er nog op de achtergrond een andere discussie. En die vindt wat meer over de grens met Rusland plaats. Waar rebellen naar verluid ook met westers materieel aan de slag zijn gegaan om daar bijvoorbeeld Belgorod aan te vallen. Ja. De Belgen willen daar opheldering van. Ja. In hoeverre wordt dat straks nog een heet hangijzer bij het leveren van extra militair materieel aan Oekraïne? Nou, dat speelt zeker een rol. In dat grote geheel, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat soort operaties als in Belgorod wel geregisseerd zijn. Je probeert zoveel mogelijk onrust te stoken in het achtergebied van de Russen. Mm. Daar maakt het deel van uit. Mm. Als je daar dan openlijk gebruik maakt van wapens die je van het Westen hebt gekregen, en laat ze maar onderzoeken, is het op zich niet zo slim, want je had ook de mogelijkheid om gewoon dat met Oekraïnse wapens dat te gaan doen. Maar laten we even kijken wat eruit komt. Maar dat er een regie zit op Belgorod en dat het te maken heeft met het offensief in geheel, ja, dat weet ik vrijwel zeker. Maar in hoeverre wordt dat straks een staande weg bij de levering bijvoorbeeld van F-16's? Ja, dat zou best kunnen. Dat je er even aan wordt herinnerd aan Belgorod en dat dat niet de bedoeling is. Aan de andere kant, en dat blijkt er maar weer vandaag, wij kunnen ons als Westen niet permitteren om de steun aan Oekraïne te gaan stoppen. Dat is een andere kant van het verhaal. Hoe ziet het voorjaarsoffensief eruit, denkt u, de komende tijd? Nogmaals, komende dagen en weken zullen we zien waar echt dat zwaartepunt zit. Waar die doorbraak is. Mm. En dan is het maar de vraag, hoe ver kun je doorstoten in dat logistieke gebied achter de doorbraak, als je dat überhaupt al lukt. En waar eindig je dan niet alleen qua grond, maar waar eindig je ook qua logistiek? Hoeveel voorraden heb je nog? Hoeveel middelen heb je nog? Hoeveel mensen heb je nog? En dan krijg je een andere fase van het conflict, net als afgelopen jaar. Oktober, november, zul je zien dat het frontlijn ook vanwege het weer, maar ook vanwege het feit dat beide partijen logistiek aan het einde zijn dan qua munitie, zie je weer een soort stabilisatie van de frontlijn. Dus overwinning of verlies is nog niet denkbaar dit jaar. Want je ziet al dat Poetin speelt het al op tijd. Hè. Die denkt alleen tijd kan mij redden. En je ziet dat Oekraïne met de F-16, maar ook de Leopard 1 en de Leopard 2 uit Nederland bijvoorbeeld al plant op volgend jaar. Juist. En natuurlijk het luchtafweergeschut via de Patriots van Jos Kuipers. Hartelijk dank vanuit Limburg, meneer Kuipers. Dankjewel. En hier hartelijk dank ook aan Mart de Kruijf. Meer nieuws later deze dag op deze zender natuurlijk over die dam. En hier gaat de Nieuwsbv verder met Patrick Lodiers. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjoe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €25 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus.